الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. أولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الله رب العزت دے انسان دے نفی او دے پیدی دے پارا دے انسان دے سرور او خوشحالی دے پارا قرآن کریم کے ڈیر مضامین نازل کری چرے سرا دے انسان حوصلہ او بروسا پا اللہ باندے پیدا کی او اسرا دے انسان دنیا زندگی دیر دا امن او دراحت او دا عزت جوڑی گی. او اسرا دے انسان ٹولی پریشان ہے چیدی دنیا کے او ترسی نوغا اللہ دیر پخپل رحم او فضل سرا حل کئی او انسان لے اعتماد پیدا کی پخپل قدرت باندی او پخپل عظمت باندی چی انسان دوبار سبان لے قادریم تو ظلمت انگوا تو پریشانی مکوا تا دار سزیزی مواری ما خبت ما چی دا دنیا پیدا کری دا او خپل تقدیر می جوړ کړل دا صرف د یوې خبرې لپاره چې مخلوق زما بادشاہی تسلیم کی زما خدای توب قبول کی او ما خپل خالق او مالک او دار سوزی موار اوګانی اللہ ای بے انسان دار سن اخلاص دی ارس بول زکو ما قوزن صرف دا یو مقصد غارم چیدی بلچا باندے اعتماد نکی دا بلچا ندی سن غاری بلچا ندی تمہ و سر نکی بغیر زمان دا بلسوک لائق دا عبادت او لائق دا بندگی او لائق دا تعظیم نمانی چې صرف یو الله دی چې هر قسم تعظیم لایق دی. که په بدن باندې چې د الله رب العزت بندگی کوي، په جبه ذکر کوي او په زړه کې محبت او امید ساتي، داسې په بدن باندې او تر رکوع او سجده او قیام کوي، دا د الله زمواري په انسان باندې چې بس زما دا حکم قبول کا، زما دا حق ادا کا. په صحیح معنی کې نصبیا د ارسن اخلاصي زديده دنیا هم زموارم د اخرت هم زموارم، په اس منزل کې وته پیمانه کېږي نه، پریشان کېږي ونا، حیران کېږي ونا، هر ځای له زما تعاون تا سره حاصلي. الله یستاو دمر اوچت مقامی چما استاد پر ملائک مقرر کړی تدید پاره چې اوی تمه حکم کړي امر کړي چې زما دا بنده دنا چرته خپن شي غم جن نشي، تاسو زو سره پر وخت کیه. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله ملائك نازلیگی پداز خلقو چغیز ما دا خدای توب اقرار کرده چه ربنا اللہ دیویلی دی. الله دې تمره قدر کوم، تمره احترام کوم، د زغی بندیان چې ما ملائک مقرر کړی دي هغه توخ په تسلی ورکړي چې الله تخافو ولا تحزنوا چیرېګه ما کنور خلق یریږي تاسو باندې یریږي کنور خلق باندې غمونه یې مصیبتونی تاسو باندې باندې ولا تحزنوا. دې دنیا کې عمر سره دا وی مرګرتیا ده، کله په ځان نه پوي الله رب العزت هغه ملائکه لا دا وسور کړی او دا اختیار ور کړی چې تاسو دې انسان دې زړه ته سکون او تقویت اورساوی. ځکه ویلو سورته انفال کې چې الله رب العزت کله ملائک را لېګل د بدر والو دې امداد لپاره، نو زهو ته ویلو اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، وحی وکړه رب ستا ملائکو ته چودر سلیمہ فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، لال شیعو دا مومنان کلک کے مضبوطی ہے کے آملائک رالل مومنان سرا پبادر کی اوگا پوگا ادری دو صحابہ باقیدہ چالی دلیو او چادہ سے معلوم کریو حضرت انسوی نوروی چه منبا یو کافر باندی تورا راوارو لا زمانگو گزار نبا مخ که داغن اثر پریوته ہو، زمانگو پوشو چی داخو بلسوک دی دادی چلو نشیو دا ملائکو که نخوا. صحابه کرام وی منبا نم آواز آوری دو او سوک بام لیدنا آواز بداو چه اقدم خیزوم اقدم خیزوم مخکشا خیزوم. بیا نبی علیہ السلام نتا پوزو کن چه خیزوم سشه ده، نبی علیہ السلام ایداد جبریل است ده ناو بخبل اس دوی چی اقدم مکشا نبا قیده جنگی دلیو زرطن ملیک راغ دیو دغسی بغیر دو جهاد و دو جنگ نوم ملائک هر انسان سره مقرری او خاص کر مومنان سره چری ربنا الله ثم استقاموا لي خدا ملائک غیله تسلی ور کی وقف وقف چرته چرته د دنیا سخته او حادثه څنګه مرضی نو در انسانانو زونه بالکل مضبوطی او سلینی خرابا د نور او د زمین کې ډیر پرخی تعالی راغی ملائکه په ذریعہ باندې د دې زړونو ته سکون راوسته کنه زموږ الله مې ربان په خپل بندیان باندې او زه او ته ویلی چې بس زماره خبره اقرار وکې چې ما ته سویلی پاوی باندې یقین وکې بس تا وزار سن اخلاص یې بیا حدیث کی امداو جنبی علیہ السلام ویلو چلال پر لذت ہوئی چا انا فی عون العبد زخو دا بندہ پا خیر کی او پا فیدہ کی ار وقت یم اللہ ہوئی ترکمی پوری ما کانا لعبد فی عون اخیہم چسو پوری دا بندہ دا خپل رور پا خیر خواہی کی گرزی دا خپل رور پا معاونت کی گرزی دا خپل رور پا مرگرتیا کی او دا پا فیضہ کی گرزی اللہ ویزو دا پا فیضہ کی گرزو انا پی آون العبدی دا دوا خبری پا دین کی بس دا دین دین جوڑو یو دا اللہ عظمت او بندیان سرا شفقت او خیر خواہی دغی تدین ویلی شیخ چو قرآن کریم اغیلا پا مختلف ہو عنواناتو کی او تعبیراتو کی بیانی نکلوی چو جہنم کی با اللہ جہنمیانو تا دا ہوئی کنا چو تاس خبریں چولی جہنم کی پراتے ہیں تاسو کی دو خبریں نوی انہو کانا لا یؤمنو باللہ العظیم ولا یحضو على طعام المسکین اللہ ہی بس دنور سے گناہ نو دا دو خبری بھی دو چه دو دا اللہ تعظیم نکو چه اللہ بیسو لویخ پل ایخیوا پل عبادت پی لازم کرو چه زمان قدر بکے زمان عزت بکے زمان زنم قدر بکے دیر پی احترام باندی بس او بل دا جزان و غریبانانو سر بخیر خواہی کے دا غیز ربام دردی کے حدیث و ذکر کئی قرآن حر دیکھا سورة معون کی امدعویلو رایت اللذی یکذب بالدین غرا بندتا یو خوی دا دین خیال نساتو دا اللہ دا دینو دا اللہ دا عبادتو دا اللہ دا طاعتو چیغ پی لازم کریو یکذب او بل فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ دا بدبخت دے کنا چیزو یتیمانم خیال نو ساتلے غیسر ایڈیر ظلمون او زیادی کلیو بس دزدہ دا جرم دے بوستو مر جہنم کینو فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ خلقوی چیزے ہو دمانزر دیر پابندو دغه سې مالی عبادتونه هم کړی خلکو سره امدادونه کړی الله رب العزت وی چې فویل للمصلین تاسو مونږ کوم کې هلاک شي چا اوسه لپاره مونږ کوي الذين يراؤون خلق لپاره چې خلق نین بیا مون نه کوي او چې خلق یو جماعت د کی غړ غړې نه بیا راځي مانځل راؤون او يمنعون المعون او د خلقنا معمولی سزونه د فیضی سزونه او د کار خدمت سزونه منی کوي تو خیراتونه کړی دی او ډیر دیګونه پکړی دی ډیر می خیلانی کړی اجماعتونه یو کړی مدرسې جوړ کړی الله وی عجز له خو چرته رو جماعت هم نه دوار کړی پل گاوانڈی لاؤ ارور بائی لیا خو چرتا تار اوستنم ندی ورکڑی دیو دمرا بخیلو مراتو چکم دا خیراتو نوینی دا یو را اون دے دے طول ریاد پارکڑی اللہ رب العزت صرف دا دو خبری والی چیئے بندہ زما عزت کوا زما احترام کوان زما خدای توب اومانا او بل مخلوق سره خیر خواهی کوان درزی کوان دا ټول مسلمانان چی کنا رونا دی دی اسلام او دی ایمان مجستان سمرا سے احسان کی گی کال اخلی خبر ایون یا د لاسو خپل امدادي یا د پیسې او د مال امدادي نو دا کاوا دا ولې په کار راځي ترې زو خبرو ذکر کړل دي نو چې الله یې زو بنده په خیر خوایې کی ما سوچ دې زما د خپل ورور په خیر خوایې کی الله وی د الله عظمت او مخلوق باندې شفقت او رحم دا زو خبرې دنیا کې کو انسان په دې باندې اله پابندې کول شي اذن شي کولې هر مخلوق دې چې زینا یا خبر نه دي یا خبر دې غزان په غفلت کې چولې وي دا وجزاد چې دا وی اول دا قضی کمزوري ده اعتماد نشته د الله په حکمونو باندې ځکه الله رب العزت د خپل طرف نه بنده ته صحیح هدایات او تعلیمات را لېږلي دي نو په هغه تعلیماتو کې څنګه چې مسله توحید ده چې الله وي زه یوازې ما وحده لا شریک له زما سره ایسو پری خدای توب کی شریک نشتا تا سر علی مگور اللہوی نما سر ایسو کنشتا دے تا سر مہربانی اوکے ارس ما توس پارے ما پیدا کری دی زی چلو ما حدیث پاک کراولی ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چ اول ما خلق الله العرش طولنا مخك الا عرش بيذاك ثم استوى عليه بس چه الله سو مقصد او مطلبونو او شو ثم خلق القلم او بي قلم بيذاك او توي چو چني روان شا اجري روان شا می قلموی چی بی ما اجری یا ربیم ای ربا پسبان دی روان شمال حسن رازی اول قلمو عزمو بقدر السماوات والارض قلم دانو ایدا اوار اسمان نظمو کی چرای اوزائی کینو دا یو قلمو اسمع مولی قلم خنوخو ناغت اپوسو کو چی اللہ پسبان دیو چلیگم پسبان دی روان شم واللہ توی چی بما انا خالقن وکائنن پاغ سبان دی چی دی پیدا کوما او زی دنیا تا اخکار کوما نفجرا قلم شورو شو نجسون آئیت الولیکل چیزر قیامت پوری پدی دنیا کی سکی گی سپیدا کی گی ہر سمرا آئیت الولیکل چیزت دا اللہ تقدیر نہیں کنا عمران ابن حسین وی جماعت حضرت ابو الدرداء وی یا بلیو صحابی چدا دنیا کی جس کی گی ندا اس پیدا کی یو کندا یو ذل شوی دی اولی کلی شوی دی پیسل شوی ایمان تاوی چی هازا قد قضیه دا خوار سمخ کی پیسه لشوی دی دا اللہ پر علم کی اس نو پیدا کی مونگت دا سخکاری چی گنی دا نوی کارو شو دا نوی حادث او شوا نا نا مونگو تا نوی وایو دا طور زالو دی اللہ لی کلی پخوا ایمان تاوی چی دا بیا ظلم ندی چی دا خو سوک و پا کفر و شرک مبتلا دی پا تیار کی پرات دی نیسن ندی خوابار نخذی پی جنی نس پی جنی تو پا کداسی چی دا دین نمحروم دی او سداسی چی دا دنیا نمحروم دی دیر سخ جون دی دی دیر غربت او فقر کی مبتلا دی عمران ابن حسین امام تاوی چی لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون مانا تا پوس کے تانو دیوری دلی چی اللہ رب العزت ویلی قرآن کی سورہ انبیاء کی چی دا اللہ نا تا پوس نشی کے دی چی سکوی سوک دانشی بے دے ہاں دا بندیان نو تپوسو نا کی گی چی سی کری اللہ و تینا تپوس کی چی دا دے اولی کری دی ویچ آیات موتا ہوئی نا ہوئی چی نا زخو بستان خپوئی گم خماتا وان دے امتحان کاو چی دے تقدیر پا مسلح ہوئی کنا دے تا تقدیر مسلح ہوئی کنا ناغا اللہ رب العزت قرآن کی پر مختلف عنوانات ذکر کری دا ویلو سورت داریات کی چوا فی السمائے رزقکم وما توعدون یا خلقو استاسو رزق پاسمان کی دے زمکر کی مندی موخ ہے ایواز رزق نا بلکی سمر فیصلی چی دی ادا دا اسمان نرازی دا پری نرازی کاغا دا مرض پیسل دا او کاغا صحت پیسل دا کاغا دا غم پیسل دا او کاغا خوشحالے پیسل دا کاغا دا موت پیسل دا او کاغا حیات پیسل دا وما تو آدون کاغا دا قیامت آدھ سچی دی آدھ باری نرازی اس اللہ ویلی دی خود خلق و پدیبان لکھا رہے اعتماد نشتا دی کتا دیر ہوئے چیو بندیانو پل منزو دست کرے دا اللہ حکم پزیر آلے پاگی کی دن اکو تاہیرہ نشی پاگی کی غفلتو نکے پاگی کی دن قضائیرہ نشی او دا دیوڑے کی دارا چیر بس کمونگزانو نکڑاو نوگی پا پاتشو نبا رزق نبا اسبنی دا سو پاتشو رسوا بشو دا خوی چی منگا ذان کلو محنت کو مشقت کو نزکا رزق اللہ را کئی الله رب العزت وینا تذی سر نظر کوم رزق زبر کوم حضور چستان عمل غالم او دا عمل چستان غالم زما پا کسی پیدا نشتا هر سستال پار دیخوا خطوزان پوکنا او دا علم او دا پوک پا قرآن کی دا ذکر اللہ دید پار را لے گلے چی دا بندیان پویشی پا دے حکمت باندی چلال رب العزت ہوئی رزق خواسی ما تقسیم کرے دے چستا دا جوان سمرا خرچلا ناغما لکلی دا داغی نیت یو پیسا سیوا کولی نشی او کمولی نشی اگر چی اللہ سمو قرر کرنی ناغ قصبائی ہاں خدای دا طویلی دی چی تب اللہ سخبی خوزہ تب ازان کرے تب ازان اس طریقے نبلہ پیدا بحاصل شی رزق بدر توم ملاو شی زید الکوما او ثوابو فتوم ملاو شی پا دیخ پا المحنت باندی ذکر استادا محنت پا عبادت کی سابی نا حطول استا پیدا دخوا تو قرآن واقعات طول پا دی باندی گواو خوا چکارونا اللہ کی و بنده تاوی چه تبا زان تبا حرکت که زو پاکی اثارو چوما زو پاکی برکت اچوما زبیده لقبلوما و تبا حرکت که وره او پا دی اقیده بانده چه دا زما کار نده دا اللہ کار ده آغا ورکلو کئی زکا چا لگا و چا لڑی را سمرا پر اخ دے کرا ہاں دا زدک ازان کلوم چما تیوینی کنا چو فبتو عند اللہ رزقا دا رزق طلبو کے کوششو کے ازانو کڑاوے ارسن میں چی حضرت مریم توی چی رزق بزدر کن بی مسمم ایوی بزدر کن خطب دمرا کار کہچی وحزی الیکی بجزع نخلتی تساقط علیکی رتبا جنیا تلک جوی دا سانگا اساندوان حزی الیکی دا اساندوان را پریبا باسی پتا باندی کجوری تازا تازا مالا پاک پلو مرا پریبا سلشوی داغی سندلو تا پکیجت نو خودی تعلیم ورک امت لا چه تاسو با حرکت کوئیم تاسو بی روزگاری نکوئیم تاسو دا مفتو جنتی روئیم ملا بکی خیر و برکت چی کن موسیٰ علیہ السلام توی انسرب باساک البحر مخیط دریاب دیو لار نشتا و فرعون رستو اور پسید ظالم بنی اسرائیل حیران نیچی خود ہے تو قدینا دی سخت نی چو رستو فرعون را روان دے پڑیر زور کی او مخیط دریاب دے اچھا پا گداو میں موسیٰ علیہ السلام تا اچھے موسیٰ علیہ السلام تا تا اللہ کما لار خولی و آدل تا خلار نشتا ویماتا امتا لار خولی و او حضرت یوشع پاکی دیر لوی جرنیلو اگوی چی دا لار خولی و نزی چی وردانگو ناوخ پل اس وردانگو پا دریاب باندی ادی که حکم راگی چیانی درب بیاسا کل بحر اے موسیٰ علیہ السلام دا دریاب اوها پام سابان دینوی و فن فلقه ٹوٹی ٹوٹی شو دولت لارفو کی جوڑی شو دا لار موسیٰ علیہ السلام جوڑے کرے دا لار غامسا جوڑے کرے نا اللہ جوڑے کرے خو امسا والے او سبب بس چلاوی تا حرکتو کا تا گزارو کا اثر با بگزا چو مکن دخص دین مخ کی و طویلو چپ دے گٹا باندی گزارو کا نو دین و دولس چنی روانشی موسیٰ علیہ السلام قصوک نو روانشو دا ټول تعلیمات دی مونتا چطبا صحیح عمل کے درشتیا و محنت بکے درشتیا و مزدوری بکے دوکا بنکے تگی ٹوری بنکے دروغ بنوے اللہ وستا او عمل کی برکت اچھی کا نخواب دیشا شرطو نو سرشتا دے برابر اللہ رب العزت بندن صرف دقا غالی خوا اول خپل تعظیم چما سر او بل سوکن برابر ہے چلا شریک لہو اللہ سر اس سوک برابر نشت دیں اللہ سر اس سوک حصہ دار نشت دیں دا عقیدہ بڑی را مضبوط ساتے مخلوق خبری بناوری شیطان وسوسی بناوری اللہ بتا تنور نور سے مخیطہ کی او دا اللہ رب العزت نبا دی بل پلاری دا غاو وحدانیت بدنا یہ ری ام اخلق باتا مخیقتی چدا دیر لوے سڑے دے دا دیر لوے زور دے خو خبردار دوکا نشی ورے دا دوکا مار خلق دے دا غد خلق دے دا غین وزان ساتی ورے دا دیر گران کار دے دینا چا زانو نساتنو چیز اللہ دا وحدانیت عقیدہ ذرک محکم ہو ساتی تا دیر اگران وخوا ناغت ویمو باس رسو کی چلائی بیابا دخپل ارور مسلمانان و سر پذرک دیر خلوص دیر خیر خواہی دیر عمدردی بک ہے نجوان بسامی پدی دو خبر بان لکھا اللہ رب العزت دی دو خبرو کی دمر کمالی خیر یو دا اللہ وحدانیت و عظمت او بل پخپل رو مسلمانانو باندی شفاقت دا دو خبری زکا جنتیان چی جہنمیانو سر خبری کئی مکالمت الفریقین مکالمہ بھئی کنخا جنتیان بوتوی چی ما سلککم فی سقر یا بدبختو دیزے تچارا وستین تاتو دی جنت لار نو معلوم پلن سڑکو جرنیلی سڑکو دیزے تچارا وستین دیلار خوڑی را گران ندرشتی آو دیتا تلی دیناوی بوتا دا قدو خبریو کی خواب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ابو ایجان نمیان چی مونگ نزا خدای حق ادا کرے و تا تبی پتہ دکن چی بانگ باوی نمونگ با دو پر دروان شکن سمندر وارد لم نكن من المصلين منزل سرام نلگی دو بس چه بل چه بکا من بار پر خاندل چه سدی راولو او ریگا کنا او ریگا تا جماعت نیسر راولو مالیم پا کرا کنا اوی پوری بام خاندل خا چه خلق چه کار تلوڑ چه خوزان سر سر راولی کنا چرگان راولی نیام دا کار کردیو او نم نکونت ایم المسکین بلم نمسکین خیال نو سات لیتا پوسم نو کرن بلکہ بذیب عمر یخشو چی آبا پروتو اچھگی بیوالی نمون با پرو خاندل چی دغا سخوی نویزگا جہنم تراغلیو اوی خود دروغ نشی بے لکا در اشتیاو زیکی ناس دیخوا دقا حبر اکی نخوا نن الله مونږ لري راخسته مو قرار کړی ده هر څه کول شو چې د آخرت د ژوند او دا غزه د خوشاله او دا غزه د نعمتونو سکار دی ناغذی وقت کری رسان دی لیکن دا باطل دمرا زور دی دا شیطان دمرا غلبا دا چی مونگ نپری جی اگر کار تکن نام دیتا پری دی چی اللہ دا اگر پا حال زان پوکون چی اللہ رب العزت سوئی اللہ رب العزت سنگ ذات تی دا اللہ سمر طاقت و قدرت تے نوم پری دی آہو قرآن کی دی کنا دا اللہ صفتنا دا اللہ بیاننا دا اللہ قدرتنا و حکمتنا آہو قرآن بیان کری دی خاص خاص آیاتنا دی اللہ رب العزت ہوئی چنم امرو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون اللہ وی زواب سنو لگی کزا قیامت قائمون او دا دنیا پر یو سات کی فناکون نو ست ضرورت نشتا دے خوبو ایم چی کن نو عرص و حتا نی نبا بیا دا اسمانو نی نبا دا ازنو کی و نبا دا غرو نی حیث بنی پیو کن فیکون سرار سب حتا می خواه او قیامت بقائمی جنت و جہنم بمخامخی مخلوق بطول اولاری ازام قیامی انظرون گوری بیو بلتا و یخپل عملون تا او تا خودم را سال وما امر الساعت اللہ کلمح البصر او اقرب دا قیامت راتلل او دنیا پناکی دل دا دمره پلک سات کی دیچه اللہ وی رب تسترگی دا دی نام زیاد کم نو دینا بسی من خواب پلا نپوئی گو تسترگی پر رب پوئی گو دیکھیں چه دا غینا کم شی دا اللہ پل لوی من تو بیانی چه برماتا ایس کار دا این یشا ایو ذہبکن ویاتی بخلق جدید اللہ وی چیزو غانم تاسو بلرکم زل باڑی بلرکم او نوی خلق با پیدا کم کاغا دفعتنی او کتدریجنی دفعتنی خدا سے نیزی کلی چاری تیادت نوی او تدریجن کئی پداما داما پداما داما نبی علیہ السلام ویلیو پخپل وقت کی چی خلقو حساب کوئے دننا سل کال پس با دا آغی خلقنا چنن پا دیزم کبان رشتہ دینو یو تن بنی چنن پا دیزم کسوک دی سل کال پس با پا دی کی یو تن نی کنی ویلی کے ویش مارے کبی آو دا اللہ دا ہوئی چیز کدھا ما خوخشی تاسو بلرے کبا اڑو پو بنشے بیا با نمون آخ لے چی گورا پلانیم نشت دے پلانیم نشت دے ہو اڑو سو پاتی نشو مشرانو کی دا اللہ وعدہ کری ہو کنا چی دا مشران او دا سٹھ سال او دا زالو بلری کم او نوی و پیدا کم او بی بستازو پشانتی نی دے تو سر ویلو کنا قرآن خطول منگتا دا اللہ لوی خی دا اللہ عظمت خی دیده پاره چه با بلچه هم نظرون انخلی بل سوک نشته ده نظر دن خطو یو ده اللہ ذات ته بس چه ده آقا عظمت راشی پذره که ادو امداده چه خپل میند که پل رونا مسلمانان ده ده سوگنو لکه خپل زان چه قرآن کلکل ده بیان کی او مسلمان منی کی دا بل مسلمان دا مالنا دا غد نفسنا دا غد عزتنا دا غد ویننا نداوی چی آئیو الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اے مومنانو مخره مالونا دیو لازو یو اموالکم خپل مالونا پل مال بسره نخوری حدیث مانا دا ندیویلی چی یو شیئ ہے کنا تو چی بل سر ظلم کئی نداسی اوگانا لکزان سر چی ظلم کوم دا موائی چی ما دا بل مال اخوڑا قفزمی کو دامی کو پا غلط طریقو باندے خوا دیر صحیح طریقی میں خمونگا غلط اکڑے مونگا نوز پریاد کو چی یر کار نکی گی ہو صبح کی پاتی کی گی نہ ہو اسی بس ہوئی ہوا کار دے ہو نوید آستا کار دے کنا خواہ یو کاروبار دین جائز کری اچھے ترکمی پوری جائز کری پاغی خلق صبر نکی کنا حلی پریوی چی ورواوڑی اللہ تعالی چی تلکا حدود اللہ فلا تعتدوها دادا اللہ حدود دی دے پولی دی دی باندی اوڑے ما نو دے جائز کلیو چی تی اوشی پا نقد و نشی اغسطے پیسی اثر کمی نو قرد واخلا پا کشتو نو باندے میاش کی با کش داخل ہے صحیح خبر ہے پا نقدو باندی پسلویخ ذرا در کئی تا سر سلویخ ذرا نئی ناغا توی چی پا کشتو نواخلا پشپیت باندی نو ای خدا وابی نو تردی پوری کار صحیح دے خواہ دے اس حرامی کنا پزین پری دی دے و توی کچری کش قضا شو او پات شو نو دری سو اور پسی با نور راکے ویداد پاکی کار غلاب کو داو گورو ولی دا اللہ دا حدود ناوڑی خوا یا چی کل کشتو نا ٹول ختم شو خوچی یورو پی پاکی پات شو نکو پاگی باندے ارسو را روزی واوڑی دی نو پاگی باندے اوزا منافعی صابو ما پا یورو پی باندے اوزا منافعی صابو ما وی اونی پلیتے نو خبر پاکا داو تی پلیتے کنا اوزو منگ دا کار دے اللہ رب العزت منگ لکارو بارونا نازل کری صحیح چک پاگا طریقہ باندے منگ استعمالو اجد اللہ کا موازد نا بالکل اشتیا دا چی باغی کی با اللہ مونگ لڑی را فیدہ را کئی خمونگا کل پاغا اندازہ باندی او پاغا پیمانہ باندی صبر کو چی سوم پاکی زدان دا سیدری چی پا پویو با پیمنا دا سی کارو بارو ندی خوا چی تو پویو گیمنا چی استاد نا تا پوسکینا ہوئی چی تو پدیشی نا پویو گیمنا تو پدی خبر نه پویګم چې زما د ګاډي پیرو شو ټریپ نه لګاو اماله دارا ک کنه ټو کنون تھی نو ما ته وی چې دا په ما باندې خرڅ کا ابي هغه د لډیر درکم څه کیسه جوړی دا ټول حرام دا حلالو نے حرام و توباسی نبیا فریاد کی ہوئی رکار خراب دیو بس قرضا ام ڈیر اشواو توی دواو کا وی گورو زمح دوا تاجت نشتا تب اخپل کار سم کا غیر تاجت نشتا اللہ ظلم نکی بند سرا بلکہ رحم پی کئی ہو دیویلیو چش شیطان یعیدکم الفقران شیطان تاسو یریم کله الله په نوم باندې سوار کوي لس روپے شل روپے شیطان دا تنی غلال دی چې مګوا ما تاسو مره په فارې پیدا کړی او اسی ور مګوا یری دی والله یعذکم مغفرة منه وفضلا او الله سره وعده کوي چې بخنه به تاسو کوم ګناه به معاف کوم او وعده کوي چې مال بدل ډیر کم دا په خبره یقین نشته شیطان ته خبره یقین دی. حدیث کې راغلی چې ستا په چا باندې قرار و او ته ته نبی غواړي وخت پوره شو سودا وکړي وارس وخت پوره شو چې لاري ناغه وي چې رزق بالکل څه شی را سره نشته دی خیر به ماته لږ انتظار نورو موکا نوی چې دا یو یو ورځ چې دی انتظار کوي د څومره ثواب کی دومره لکه هر ورځ چې دغه مال خیرات کوي چې هغه ته قرض دی کاغه یو لاکو کدو لاکوي خو دی ورته انتظار کوي چې زه به سره وشي بیا به راکي نو چې هر اوس ورځ انتظار وکړم دا هر ورځ یې تشې نه تېرېږي دا ډکې تېرېږي لکه دی چې هر ورځ دومره خیرات کوي لکه دغه مال یې چې په هغه باندې قرض دی نو یو سړیا ولی ده خدای خبره نمانی پا دیده یقین نرازی زکا چوی نینا پا لاسو ده نرازی ندا خود دین خصوصیت تی از منگ مسلمانانو منگ بن اسرائیل نو چی پتلی کی زرغو نو چی علا منگ لمن او سلوه علا منگ لدوریز سوره دا خود منگ نو منگ یؤمنون بالغیب زمون پاگا غیب غائبان طاقت بانده اعتماد ده ان شاء الله چې هر کار به زمونږه خوشي اخرت به هم خوشي دنیا به هم خوشي حکمونږه د دې دو خبرو لحاظ وکړو چې الله قدر او احترام په خپل ځای باندې چې ډېر لوی ذات ته دا ټول خبرې رښتیا دي هغه چې بندله څور کوي نو هغه نه زیاتول نه شي چې نه ورکین نو کمول نه او عجز غریب سره احسان کول خیر خواهی کول که نیس نکیگی نو دخلی خبر و سره خواگو کا چه اللہ دی بتا بانده رحمو کی اللہ دی استا دا غریبی و دا فقیری و دا خواری لری کی او اللہ استا بحال بانده دعوتا ہوئے نو بس اس والا مور کوا دگریر خلق بای دا سی چاری غریب عجز لسور کی کنا پا دیر وزو کی نور پسی خبریو کی بیداؤ گو رہا تھا دیوی زمان خنہ دے دیسن شی کولے مزدوری کولے شی نوکری کولے شی سکیو کردہ کولے شی ادیس وچ نالاوی اپل خیرات تے خراب کو چدا خبری ور پسی کلے لکتی لے چی وطا ہوئے چاگا پس ای خبری وکلی گورا ازیس ہوئی ما دل ندی ورکلی ہوئی ما اللہ لورکلی ما اللہ ویز ما سا جد تے ما ہوتا تا دا نہیں لی چی ما لراکا ما ہوئی لی چی زمان دا بندہ دا نخاپا نشی ما داوی لی بس نو چی تا آغا خاپا کنو دستا مال سکو ما استا خیرات سکو ما زمان مطلب خدا ہو چی زمان رضا دا دی بندہ پر رضا کی دا دی رضا کا دے خوشحال رسخت کا دے دے پسر اللہ سراکا گا نو اللہ ویز برزا شما سمرا آسانا خبر دخوا خواست مونگ دے پدے گرانا چی مونگ ساوری دلی ندی نخوا دا عرص اللہ پا کتاب کی دی دا زدہ سا آیاتو نرازی چی اگر سر ایمان تازہ کی گئے نو وقت کم دے مونگ تا چی مونگ ایوار و مونگ و تکینو کنا دی پس او بیا ارمان کو قیامت کی بیائیس نکی قیامت نه سو قیامت خوزہ لرے دی یار سو رچے دی نزا موت سو رنیز دے دی اس خوبہ کی دام نشتر جی پلانے بیمار دی پلانے روغ دینا مر خوص بیمار میمار نگوری خوبہ سرازی سڑے دی مرے ننی سیخا ابانی قتلی جزا سر رگی اوش لی دی پلانے اوش یا خدا تو خون آگا با اس سکی لکا وس خو هیڅ نه کیږي نه په خپله څه کولی شي نه ورته زمونږ دوام وارسي کولی چې یو سړی په خپله کامیاب نه وي که نه او کار یې سم نه وي که نه نو د چا دعا هم د هغه په حق کې نه قبلېږي نه خیر خیراتو چا په خپله دنیا نه ګډ وډ لاړ چې یو سړی په دې کې کمزور او خطا و چې په الله دې اعتماد شته او که نشته په بابا دې اعتماد دی پاولیا او پنازولو دی اعتماد دی په غوسان او قطبانو دی اعتماد دی نو دا سړی باندې نه جنازه پکاري ان زه ته دوا پکاري نو خیر خیرات هغه تلې په مخابان صوب دا زمونږ استاد په دواګانو نکی بیا ځکه دا وکي د ایمان کمې دی اوس کې ایمان کمې نه وي نو بیا ارڅ کیخه دعا عمر ترسی خیر خیرات عمر ترسی او چې څو ګور په سکی نو رسی خو چې په ایمان باندې کامل او پورا لاړ شي چې وحده لا شریک له نن مسوق دی چې کامل لاړ شي نن ټول دا باباګانو عقیده ده د زیارتونو عقیده ده اذه نازولو عقیده ده او د تعویذونو د تارونو ایمان دی دا ورډیر لوی نقصان ده تاسو خوایي چې بس ده چلال شي سره نو بیغمه شي کنه نه نه دلته وزن بیغمه کوي دا ژوند دې لپاره دی چې دا سوکا چې قیامت کې در باندې بیا غم نه وي چې لا ته وي چې لا خوف نه لیم ولا یحزنون نو غم جن کېږي او مې یریږي ها واخر دعوانا